أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله. ñi ngi sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni mo ñu baxé ñu amaat benen occasion dajewat ci neegam bi muy jakk ju tedd ji ngir fatali lu jëm suñu diiné bi julli ci sangu yonente yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñaan sun borom mu yok ci wum ay xéewal ak jamm yok ko ci wa kërëm yok ko ci sahaba yépp ba képp ku jaar seen tank ba ila yawmi din. Gannaaw ba ñu ngi delu ci kitabu tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tay ñu tollu ci buntu bu muy wax mu ne babu ma jaa fi nushra. Mu ne buntu bi dal lim fi wax diko leral diko jangale moy lu jëm ci lu arab lu mi tudde nushra. Ñu ne nushra nak moy dindi njibar, manam nit ko xamanteni dañ ko njabar ak njabar moko japp ba mu febar ba ko xol dal xamne ki mom andatul ak sabom. Legi na nga koy fajj pour dindi njabar gogu ñu ko njabar, lolu la arab bi tudde nusra. Nusra nak li ci gëna bari ak njabar lay doon, manam li ci gëna bari ku nu njabar soy dindi ci mom njabar ga sen njabar ngay jaar dindi ko njabar ni mom mokay dindi. Mais nak amna yeneen yoon yo xamanteni diñ ci mëna jaar pour fajj ki nga xamanteni dañ ko njabar dañ ko liggéey. Yoon yo xamanteni yoonu sunna la, yoon bu alcorane nangula bu sun yonnante bi alayhi assalam jangale mu jëm ci lu jëm mu melni lu jëm ci walu moccu rek ak ñaan yi ngay ñaanal nit ki fekk ne dañ ko liggéey. Yoy yep sunna amna lu ci jangale. Legi nak tay ci buntu bobu lay ñew nga deg ci ne kon buntu bi dal ak lankele la ci ñaari buntu yu wessu won wala bok ñett buntu yu ko jitu sax, ndax ñett buntu yu ko jitu yep ñu ngi doon wax ci njabar ak ci xéetu njabar ak lu jëm ci walu bukhaba muy kahana yi mom lañ mujjona jël ci téré bi. Ñi nga xamne dañuy wote wo xam ghaibu, ñoñu di wote wo xam ghaibu nak dafa am ño xamanteni dañuy njabar nit ñi di leen liggéey. Legi nak buntu bi limi jangale moy liggéey yoy nga xamanteni njabarkat yi ñu ngi koy def ba muy dal nit ñi. Léegi nag yow nga ñëw di ko dindi, dindi goog nga ñëw di dindi, loolu nag moom lañ tuddee nusra. Loolu nag comme niñ ko waxee mooy li si gën a bari ci wàllu cheytaane lay jëm moom tamit, maanaam ab njabar mooy dindi maanaam liggéeyu njabarkat ñu mel ni moom. Waaye nag yéen mën nga koo jaar si beneen yoon boo xamante ni sunu yonente bi alayhi salaam jàngale na ko comme niñ ko jàngee woon tamit ci dar si wessu ñaw jabar xam xam bu yagg la ci aduna dafa yagg lool. Amna sax ñu naan mi ngi jëk am ci jamono yi Sulayman amna tamit ñu ne jitu nako ba tax ñen ñi ñi ngi askanale Suleyman lo xamanteni boko xolé ci walu njabar la jëm ndax te yenn ci njabar kat yi pour daganal li ñuy def sen khatim yoy ñuy dund dan nan li khatamu Suleyman la manam li malay defal ni moy jaaro ba Suleyman yoron nga xamanteni ñom liñ japp dal moy Suleyman dafa amon ab jaaro bo xamanteni nguuram ga yep ci jaaro bobu la aju won te lolu alquran wedd nako amut ndaxte Suleyman mo ñaan yalla yalla may ko nguur gu ken amut yalla may ko ko qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab la Suleyman wax yalla da ko koy may Suleyman daf ne yalla jegal ma samay bakkar nga may ma nguur go xamanteni ken du ko am sama gannaaw yalla ne kan bama koy may nak fa sakharna lahu riha legi dama ko tagatal ngalawli legi ngalawli di dox ci nigeelam ak ay jinne ay jinne yo xamne dañ koy liggeeyal legi nak kon nguur ga Suleyman amon mom jeli wuko ci ben khatam ab khatim bo xam daf ko takkon muy jaaro wala lenen motax yahoud yi sax ñom ci ñom dañu am ben xam xam ba pare askane xam xam bobu ci Suleyman te xam xam bobu xam xamu jabar la ñom ñu ne Suleyman ab jabar kat la won sun borom weddi neleen Suleyman kat nekul won ab yefeur xam nga ñom dañ ne Suleyman ab jabar kat la won yalla bam yi weddi ne Suleyman nekul ab jabar kat waxul len ne Suleyman nekul won ab jabar kat waye daf la neewon Suleyman kat weddi wul won kon li ci deg moy ak jabar ak weddi la manam jabar kefeur la ndax sun borom dane wama kafara Suleyman Suleyman kat nekul yefeur yeen ngeen ne Suleyman ab jabar kat la Suleyman masul nek ab yefeur waye li am kay moy walakin ash-shayatin kafaru shaytan ya nekon sa jamono Suleyman nak ñom ño weddi ñom ño don jangale ak jabar xam nga daw ne walakin ash-shayatin kafaru shaytan ño weddi mu ne dañ ko laaj nuñu wedde mu ne yu'allimuna an-nasa as-sihra shaytan yi ño don jangal nit ñi ak jabar kon jangale ak njabar tamit kefeur la ndax xam xam bo xamanteni xam ko ci bopam ak kefeur la kon jang ko ak jangale ko ñoyam kon njabar fofu la tambale won di ñew ak ñaari malaaka ya nga xamanteni sun borom wacce won naka ca babil ni doon jangale ak njabar te ku ñuy jangal ak njabar kat dañ la naan fala takfur bul weddi moy soko jangé rek da ngay weddi fala takfur innama nahnu fitna ñun kat fitna lañ manam ab natu lañ rek bu ñu yalla wacce pour ñu natu len kan mo meuna muñ ci yeen ba du jang li kan moy jënd aduna wala kan moy jënd al-akhirah amna nak ñu fa ñewoon ño xamanteni jaral na len ko ñu jang jabar gi am ci aduna waye ñak al-akhirah kon lo rek dañ ci dégg gravité bi nek ci ak jabar muy sihru ding ko dégg tamit ci benen hadith bu sun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax mune ittanibu as-sab' al-mubiqat moytu len kat juroom ñaar yi alaké juroom ñaar yi nga xamanteni ben bo ci dal alku moytu len juroom ñaar yépp bin ko laajé dafne al ishraku billah dum ci tek wa sihru wala bok sihru xeyna mo ñew ci ñettel position bi tuduna fa juroom ñaari alaté ba pare boole ci njabar nek sihru kon dafa bok ci alaté ñu gis ne Umar ibn al-Khattab tamit bimu toge nek khalifa dafa joxe ligal ne uqtulu kull sahirin wa sahira kep kuy am njabar kat bu goor wala bu jigen fu ngeen ko fekk rek ray len kon njabar kat li ci atté sharia moy al-darbu bis-sayf manam dor bat dor jaal ci batam mudé lol moy atté bi kon lo xamanteni atté bi moy dor manam ñu ray la lolou kon bakkar la bu reey te comme niko yoonte bi jangale alquran jangale ko mom ak kefeur la legi nak lolou di nusra muy dindi njabar dafa am ño xamanteni dañu gis ne lolou tamit ak njabar la manam dañu japp ne ki nga xam dañ ko liggey ab njabar tax moko liggey yow monoko dindi lu la nga xam njabar ñom ni japp ne kon dindi ko ci bopam dañ ko téré waye lolou tamit man na dagan comme niñ ko jangale bu fekke jaar nga ko si niko yonnte bi alayhi salam jangale ndax comme nim ñewé ci téré tafsir yonnte bi alayhi salam ci dogalu yalla mom mas nañ ko njabar waye ban ko njabaré sun borom mo wacce al mu'awwidhatayn muy qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas jibril andil jangal ko yonnte bi njabar ga deñ kon gis nga yonnte bi njabar nañ ko jibril ñaanal ko njabar ga deñ te ci alquran la ko ñaanalé kon liñ ci déggé moy nusra bi amna lu ci dagan la sa dagan moy la nga xamanteni alquran nga ko jele wala fi jangal yonenti wala ñaan go xamanteni ñaan la go xamanteni amul ay wax bokale ndax li di moccu tamit yonenti ni alayhi salatu wassalam bim joge makka ñew medina gaday ci dafa fekk ñi nga xamanteni ñoo dekkon medina don moccu bim ñewé ci tambali bi dafa leena téré moccu gi leena fu kenn moccati leena bim démé ba am ab ay ñuy dox ay fan bi dox wala ay wèr wala ay at di dox dal ba ab dir dañu jek rek mu am nit ko xamanteni jitt moko fet legi nak bi ko jitt fete nak ñu war ko mocc ñu ne ah yenen tibbi alayhi salam kat tere won nañu mocc nañ dem ci mom kon ñu indil ko waji mu ne len indil len ma sen mocc kat ba bin ko inde mu ne ko legi moccal ma deg waja di mocc bam ko deglo gis deggu ci bati bokale lané nak légui man ngeena di mocc la ba sabiha ma lam takun shirkan manam mocc bi ngay mocc dal fek waxu bokale nek ci di wo ay jinné wala di dimbali ko ci ay shaytan nek ci dal la ba sabiha manam dara nek ci amo len ci bakar kon liñ wax ci mocc gogou lañuy wax rek ci nusra légui nak borom téré bi mu tijé ko ci ben hadith mu né an jabir anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su'ila an an-nusra فقال هي من عمل الشيطان رواه احمد بسند جيد وابو داود وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينفع عنه انتهى متيجيكو موني جيلي نان سي جابر موي جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما موي صحابه بو ماغ موني يونتيب يالا بي كات دنج كو مسا لاج سي نصرة سو الى لاجيس نان كو موم يونتيبي عن النصرة سي لو جيم سي فيتي اك جبر فقال يونتيبي عليه الصلاه والسلام موني هي لول دي نصرة كات min amali shaytan fi jeuf shaytan la bok kon fi gis nga yonent bi dafa dak nusra waye dina leer ci buñu jele ci sharh ibn usaymin limi leral ci tere bi dang ci gis ne wax bi yonent bi ali sratan wax ne hiya min amali shaytan lol di nusra kat jeuf shaytan la moy bam len fekkon ñukoy def avant l'islam ci jahiliya ci keddo dañ nan def nusra manam bu kenn buñ ko ligeyé ba ligey bi japp ko buñ koy dindi ñom tamit ak ñibar lañuy def lolou la wax ne min amali shaytan fi jeuf shaytan la bok mune hadith bobu ahmad solo nako si sanad bu jeyit sanad bo xamne bu bax la abu daud tamit solo nako wa qala neena su'ila laj nañ ahmad imam ahmad laj nañ ko anha si lu jëm ci walu nusra laj nañ ko imam ahmad ibn hanbal fa qala imam ahmad mune ibn mas'ud yakrahu hada kullah ibn mas'ud demom muy abdullah ibn mas'ud bi sahabu mag bobu kat yakrahu day sip hada kullahu li lepp lu jëm ci walu nusra ibn mas'ud mom daf ko bañ daf ko sip kon imam ahmad mom din ka laaje lu jëm ci walu nusra mom xeyna xam xamam sori wu ci motax rek mu delo len ci ben sahaba muy ibn mas'ud ne len ibn mas'ud kat beggul lu jëm ci walu nusra mom lol la ci wax mune wafil bukhari nek na sa tere bukhari an qatada lo xamne jël nako ci qatada neena qultu waxna ibn al musayyib lajna ibn al musayyib te moy sa'id ibn al musayyib nekon ab tabi'i sahaba ye ko yar mom ibn al musayyib tontu qatada neko manam qatada mom mo laj ibn al musayyib qatada neko rajulun bihi tibbun wajo xamanteni dafa am ak njibar tibbun fi ñu ne sihrun lay tek njibar mune rajulun bihi tibbun amna wajo xamanteni kat ak njibar mo nek ci mom dañ ko liggey aw yu'khadhu 'an imra'atihi wala ñu tak ko xala manam dañ ko teye ci soxna mënul ag ci soxnam mom la olof tuddé tak xala mune nak koku nga xamanteni dafa am ak njibar dañ ko liggey wala mënul egg ci soxnam dañ ko tak xala ayu halu anhu est ce que dañ ci fitti liggey ba ci mom aw yu nasaru wala dañ koy jaaral ci xéetu njibar rek pour dindiko ayu halu anhu est ce que dañuy fitti li nga xamanteni moy njibar gi aw yu nasaru wala dañ koy ñaanal ay ñaan pour mu deñ qala ibn al musayyib mune la ba'sa bihi lolou dara nek ci manam nit ki ñu liggey ko ngay dindi liggey bi wala ñu tak ko xala nga koy dindi ci dang koy fecci wala ngay ñaan ay ñaan mune la ba'sa bihi mune lolou dara nek ci manam amo ci bakar innama yeglen ne kat yuriduna dañoo nam rek bihi ci lolou al islah ak yewenal manam ñi kay def di dindi ñi nga xamne dañ leena tey seen soxna wala dañ leena njibat ñi kay dindi kat islah lañ bëgg fa amma ma yanfa'u li nga xamne day jani ci lu jëm ci walu xam xam bobu falam yunha anhu ken tere wuko mune intaha fof la waxu qatada jeexé ñu ne fi wax bi nga xamanteni mom la ibnu sayyib wax ne la ba'sa bihi dara nek ci amna borom xam yu japp ne mom limu wax ne dara nek ci moy ki nga xamne day jëfëliko walu ñibat ci lu jani mune lol dara nek ci moy nak lolu waxu ibnu musayyib la manam ki xam dafa xam xam xamu njibar waye du ci loré waye mom dal lim ko jangé dal moy fexé rek ba kum gis ni njibar ko rek mu dindiko lolu la wax né innama yuriduna bihi al-islah dañ ci bëgg ak yewenal kon ñom loré taxul ñukoy def kon ibnu musayyib dafa japp né ki nga xam dafa xam xam xamu njibar pour jariñ ci nit ñi pa pour lor len pour dindi yaq ligéy yi mu né lolu dara nekk ci motax mu né fa amma ma yanfa'u lay jariñe kat falam yunha anhu ken téré wuko melok lolou borom xam mi dana am ño xam dana ko tontu ci wax bobu mu wax waru ya anil hatani annahu qala la yahullu sihra illa sahir mune solo nañ ci al hatan neena la yahullu du teki ak sihra njibar illa sahirul am njibar kat mune ab liggey dal ab njibar kat donc ko meuna dindi manam ko xamne dañ ko liggey mu taggo xelam wala manatul egg soxna wala dal mom manatul def liggeyam mu wonu dal ab liggey lañ ko def ab njibar la am njibar lañ ko def koku mune am njibar kat kesse moko meuna dindi lolou wax hasan la qala ibn al qayyim an nushratu halu sihri anil mashhuri wa hiya naw'an halun bi sihrin mithlihi wa huwa alladhi min amali shaytan wa alayhi yuhmalu qawlu al hasan fa yataqarrabu an nashiru wal muntashiru ila al shaytani bima yuhibbu fa yabtulu amaluhu anil mashhur والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز من قال واخنا ابن القيم موي بن بونو خام بو ماغ بو خامني كو بري خام خام لا نينا النشرة ليغا خان موي نشرة دال موي لان موي حل السحر عن المسحور موي nga tikki njabar gi tikki njabar موي لول دال موي نشرة ما نيت كي njabar نانكو ngay dinne njabar ga mune lol moy nusra mune nak lol di nusra wahiya naw'an ñaari xaj la mune nit ki ni jibar ka ngay dindi jibar ga man nga jaar ci ñaari yoon amna ñaari yoon dal naw'an ñaari façon la mune bu jekk bi moy halun bi sihrin mithlihi manam nga dindi jibar gi ci jibar bu melni mom manam nga jaar ci yoonum jibar pour dindi jibar ga halun nga tikki ko bi sihrin tik njibar mithlihi bu melni njibar ga mune bobu nak waxu wa façon bobu alladi moy bi nga xamne min amali shaytan ci jëf shaytan la bok kon ibnul qayyim mi ngi leral waxu yonente bam ban ka lajjon ba nga xamne dañu laj yonente bi ci li jabir solo mune dañu laj yonente bi lan moy nusra yonente bi ne hiya min amali shaytan nusra kat moy jëf shaytan ibnul qayyim mune nusra dafa nek dafa am ñaari façon façon bu jëk bi moy ngay tik njibar gi jaare ko ci njibar neena bobu la yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam waxne min amal shaytan ci jëf shaytan la bok mune wa alayhi mune ci façon bobu tamit yuhmalu lañi yano qawlul hasan waxu hasan ndax te hasan tamit mom daf ne la yahullu sihra illa sahir ken du tekki njibat lul am njibar kat mune façon bobu la al hasan wax tamit mune ndax te lol lan motax mu nek jëf shaytané mune fa yataqarrabu day jégué ñalu day jégué ñol ak nashiru ki nga xamné moy tikki njibar ga wal muntashir ak kan koy tikke dañuy jégué ñu ila shaytan ci shaytané bima yuhibbu sa la shaytané bëgg mune li tax mu nekk jëf shaytané moy wa ji nga xamanteni moy njibar kat di dindi njibar gi ci kin njibar ñom ñaar kin njibar ak kay dindi ñom ñaar dañuy def yef yo xamné shaytané ko bëgg manam shaytan dal mëna la diggal lo xamanteni ak gennu top la wala lo xamné yalla bëgguko comme mune rendil len ma ak jinaat ñu rendi ko ci turu shaytané té loolu yalla bëgguko lol motax ñu bañ ko lol motax mu nekk jëf shaytané mu ne kon dal façon bobu mom moy façon bi nga xamanteni mom la yëneenti wax ne min amal shaytan fi jëf shaytané la bok ndax té ki nga xande tikki njibar gi ak kan tay tikil ñom ñaar ñep dañuy jégué ñow la shaytané di def lo xamanteni shaytané bëgg nako mu ne fa yaqtulu amaluhu anil mashhur mu dal di yaq jëf ja nak ci ligéy ba da koy yaq ci kan njibar manam su défé lo xamanteni shaytané bëgg nako légui nak njibar ga dal di dañ kon lol mo lay xamal ne kay njibar nit ñi fofu shaytan lay andal rek day manam ki bëgg njibar ak nit day manam lekkelo ak ab shaytan la def allié mom lay liggéey ndol légui bu fekkante ne mom bëgg na njibar nit jël am xelam légui nak shaytan bi nga xamanteni moy jinne ji day ñew ci mom ne ko nak man kele man na jël am xelam waye nak pour ma jël al xelam mu tagok sagom légui nak dag may defal dara lolu mou lay sakku nga wéré boko défé mom ak kéfer la manam da ngay génn ci diiné parce que lim lay def lolu yépp lu ci bari affaire kéfer la mo xam da ngay tok di wo aw turam té turu yalla nga wara wo wala nga koy sujootal wala ngay def lo xamanteni ay sobé la nga jëmele ko ci téréb yalla bi wala ay sobe jëmele ko ci jakka yi wala dal def lo xamne dal mom boko defé mom day wone yow mom l'islam boko tosi boko boko defé nak wala nga rendi lu melni ay dinar ak ay yoyu rendi ay tour de ret ci touru shaytané ba wala saraxay yoy ngay saraxay ci touru shaytané ba boko defé nak shaytané bi boko defé mu xamne yow genn nga top leg mu dem nak jël xélam kele kele nak suñu jëlé am xélam benen jabar kat bay ñew tamit di dindi liggey ba ci mom ko tamit benen jinne lay andal wala même nana nek benn jinne bi sax jinne bi tamit ñew ci mom ne ko tamit bo bëgge ma bayyi kele ma ko teyé waye bo bëgge ma bayyi ko tamit dag may rendil dara wala nga defal ma lo xamanteni dal mom ak kéfer la léegi nak mu dem ci tin nga xamanteni mom la jinne ji teyé ne ko nak il faut ñu rendi dara koku jël ko ñu and rendi ko bu ko défé nak mom la ibnu qayyim wax ne ñom ñaar dañuy def lo xamni setan daf ko bëgg bu ko défé nak liggey bi do ko yaqku kon nga gis ne lool dal moy li jinne yi di def di jaxase xelum doomu adam yi ngi duggal len ci li nga xamanteni moy kéfer rek mu doppo rek li jinne yi déclaré won ci sooratul jinni ndax jinne yi biñu déggé alcorane suñu borom wacc alcorane yonent bi diko jang ñom dañoo waru né kat li ñu dégg ni ma suñ ko dégg ñom nak biñu tuubé nak ñuy léral liñ doon def ci digënté nit ñi bokku na sa lañ wax ñu né wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ñine ñun jinne ñi kat amna ay nit yo xamné dañ la ñew ci ñun di ñaan muslay ci ñun waye ku ñaan muslay ci ñun dañ lay yok ran ak tit dañ lay gëna titlo manam kepp ko xamanteni yaangi def ay tour wala di samp ay xam fofu mom mu ne dañ leen di gëna yok ak tit manam day jek rek ki nga xam dafa gëm ay xam ak ay tour yoy day jek rek jël benn doomam doflo ko bo defé nak suñ ko doflo mu gëna tit mom day gëna suux ci xam yi dem gëna dem ci xam yi nuur ci xam yi nak wala ci tour yek wala yoy ñuy rendi bu ko defé nak duñ ci mësa joggé bu ko defé mom la benn borom xam wax mu ne setu leen kër yi nga xam dañu gëm ay xam yépp ño am ay dox parce que dox ci dox bobu la shaytané bi di jaar pour gën leena tital muy rafaqan ban wax rek kon loolu yefu shaytané la mu ne façon bobu dal moy façon bi nga xamanteni mom daganul manam nit ki ñu ko liggéey njibar ko ngay dindi njibar gi jaaré te xam xamu njibar loolu lañ wax ne daganul mu ne nak amna benen façon wasani ñaarelu façon ba nga xamanteni moy façon nusra moy an nusratu bi ruqiyya moy ci mocc manam nit ki febar na jinne japp nako tadum jinne ko japp wala dal dañ ko njebat legi nak ngakoy dindi jaare ko ci mocc wa buñ waxe mocc nak comme niñ waxe mocc amna ñaari façon tamit waji man nay mocc ci turu jinne comme man nay mocc ci turu yalla kay mocc ci turu yalla nak bobu lay wax fi motax mo ne ñaari lu façon bi ci dindi njebat moy an nusratu bi ruqiyya nga dindi njebar ga ci mocc wa ta'awuzat ak ay muslay ma nit ki nga koy ñaanal yalla musal ko ngay tuddu baati yalla yi pour yalla musal ko ci comme nga jang ko al falaq aqul an rabbin nas nga xam da ngay ñaan wëru ci yalla laqku ci yalla pour mu musal la ci lor nga xamanteni mo tabbi mune wal adwiya ak ay garab manam jox nit ki ay garab ba mu wër lolu mune dara nek ci wad'awat al mubah ak ay ñaan yu dagal ñaan yo xamanteni yalla rek nga ci wo yalla rek nga ci tuddu wëru ci yermande yalla manam kerkaram ci yermane yalla ak ay turam yu rafet yoyu comme yermandem comme nga ne ko ya rahim wala nga ne ko ya latif yoyu tur yu bax yoyu nga xamanteni day wone yermane ak ñewante nga jaar ci mune yoyu da'awat la yo xam mubaha la ñaan yu dagan la ñu ne bokku na ci da'awat mubaha tamit nga jël ci ñaanu yonente bi alayhi salatu wassalam ndax yonente bi amna ay musla yo xamanteni jangale nako ci sunnam bokuna ci a'udhu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaqa mangi ñaan mangi mus wala bok mangi laqku ci baatu yalla yu mat yi ci lepp ayulum bind manam lepp lu yo xamne yalla bind nako mu am ay rek mangi laqku ci baati yalla yi ñune baati yalla yi nak moy waxu yalla moy alquran ak yenen tere yim wacce mune fa hadha jaizun mune li nak dagalna manam di dindi ak njabar jaare ko ci ruqiyya ci mocc wala nga jaare ko ci at-ta'awuda ci ay muslay laq ci yalla comme nga jankul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi nas ak muslay yi nek ci alquran yeb wala nga jaare ci ay garab yo xamne ay garab naturel la comme nga dem ci alla ba gor fa say ren nga xamne ki dal gannaaw bob bi tangna yaram bi tangna bob baangi metti amna garab yo xamne xeyna suko nané yaram bi man na tedd bob bi lim don tang man na wañeku mune yoy tamit daganna wala nga jaare ko ci da'awat mubaha ay ñaan yu dagan ñaan bu dagan nak mom yaatuna bepp ñaan bo xamanteni dal yang koy ñaan te bokale neeku ci waxu yo xamanteni day genn top neeku ci yoyu ñaan la yu dagan mune lol dal dagan na kon lol dal ci gattal moy li nga xamanteni mom la borom téré bi ëndé won ci lu jëm ci walu nusra mune nak fihi masail amna ay masala yuñ ci jàngé ñaari masala la al ula masala bu jëk bi an nahyu anin nusra mu né dañoo téré nusra ci masala bu jëk bi mu ko sokkandiko ci hadithu jabir ba masala yi mom téré ni ngeen yor mom defako ci parce que mom daf ko gagatal dafa yam ci nafsu bi rek ya yaxu téré bi waye dal nga dégg ci né masala yi mom bi ci jëk dal moy an nahyu anin nusra dafa téré nusra li tax mu téré nusra mi ko sokkandiko ci waxu jabir ban nga xamé dañoo laaya yunus bin ali sallam ci lu jëm ci walu nusra yonent bi tontu muné hiya min amal shaytan nusra kat jëfu shaytan la muné lim wax né hiya min amal shaytan jëfu shaytan la moy nusra ba nga xamanteni fekkon na len ñukoy def ndax lool ci tamale l'islam la ñu laaj ko ko muné lool jëfu shaytan la parce que bobu tamit mu'awizatayn yi waccagul won as-saniyatu ñaaral bi ni jang ci masala bi al-farq bayna al-manhiy anhu wal murakhas fihi mimma yuzilu al-iskal muné ñu takatlé digënté nusra biñu téré ak nusra bi nga xamanteni def nañ ci ruksa manam autoriser nañ nit ñi def ko mune amna takali té loolu liko gën fim gëna léré moy ci waxu ibnul qayyim léral na ci li nga xamné mo jëm ci nusra biñu téré ak nusra biñu autoriser bo délo ci wax ibnul qayyim dal dafa jëk def définition nusra dafa la jëk xamal lan moy nusra mune an nusra halu sifi'anil mashur moy nga dindi njabar gi sakano njabar lolou moy nusra waye nak ñaari façon la am façon bu jëkki moy nga kay dindi jaaré ko ci walum njabar ci jëfëliko ay shaytané dimbaliko ay shaytané mune bobu moy biñu téré parce que ci kay def da fay def lu shaytané yi bëgg lo xamné yalla bëgguko ndax tay ash-shaytan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha'i wal munkar shaytané mom da lay dig ak ñak shaytané bo andé ak mom da lay dig ak ñak légui nak boy joxé sa alal dafa nan nit ñi bo len topé lé nga melni ñom da ngay ñak lolou la shaytané di wax bu la nit bisé soxlam sax nga né quoi ki dal nako jox 100 euros da ngay jék jék rek ni afay 100 bari nak 50 la koy jox lolu yépp jëfi shaytané la motax moy lu wax rek ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytan daf lay dig ak ñak daf lay nan ñiw dal bo dox lolu ci pauvreté ngay dé ak lan shaytan tamit wa ya'murukum daf lay digal bil fakhshay lu ñaaw wal munkar ak lu ñu sip shaytané mom foko fekk mom day digal lu ñaaw ak lu ñu sip kon shaytané safanu li yalla bëgg mom la bëgg motax mu tek ci muné wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim yalla nak lim leen dig yeen moy maghfira ngeegal yalla mom neena leen ngeegal wa fadlan yalla dig leen tamit ngeeneel yalla mom ngeeneelam yaatuna lol ndax te wallahu wasi'un alim yalla ko yaatu la ko xam la kon nga gis kene ki jeufandiko ci wa ay shaytané ngir am lim bëgg mo xam day dimbali ko shaytané di leen wo koku mom mi ngi dugg ci kéfar ndax shaytané mom dul la defal li nga bëgg lu dul nga defale liñ bëgg te ñom liñ bëgg moy la yalla bañ mo ne dal kon faaso bu jëk bi ci dindi njabar ci kin njabar moy dindi ko jaaré ko ci shaytané ci njabar mo ne lolu buñu takk la ken bëgg ko mo doppok wax ba yonenti wax rek te hiya min amali shaytan ci jëw shaytané la bok doppok tamit wax ba al hasan wax ne la yahullu sihra illa sahir am njabar kat kefe moy dindi njabar ga mo ne amna ñaarelu faaso bo xamanteni dagan na autoriser nañ ko ibnul qayyim leral ko muné moy nga dindé ko ci jaaré ko fi moccu wala ci ay muslay wala ci ay médicament wala ay ñaan yo xamné ñaan yu daganal la muné lol dal boko déggé yuzilul iskal dana dindi ap leunt bo xamné kon na ci nit ñi parce que dafa am ño xamné ñom liñ japp mom moy né ki nga xam dañ ko njibar dal koku mom mëno ko faj soko fajé rek dafa fekk né yow da nga jaaré ci njibar wayé lol tamit amna iskal bu ci nek ak leunt bu nek ci ñom kon ñu dem ci ki nga xamne moy muhammad ibn salih usaymin ci li nga xamne jot nako leral ci buntu bi ci terem mom fimu jëk wax moy ta'rifun nusra mu lay xamal lan moy nusra mun an nusra fil lugha bi dammin nun manam nun bi dang koy mas damma nu ngay wax nusra waye do wax nasra muné koku mi ngi joge ci nasru te nasru moy at tafriq moy takatle kon nusra dal danaka moy tasare dara takatliko mi ngi melni dal ki nga xam dañ ko njiba dañ ko fason yow nga ñew dal di dindi fas gi dal tay tasare nak melni dañ ko tancion nga dal tay dindi mune wasil istilah mune lim definition ma joxe moy ci walu literaire ci walu literature arab waye da fil istilah ci li nga xamne mom la borox am yi deg ci baat bi mune nusra dal moy halu sihri anil mashur nga dindi njibar ci kin njibar comme niko ibnul qayyim leralé mune ndax tay ki nga xamanteni da fay dindi njabar gi fakan njiber koku daf kay yekati yarfa'uhu wa yuziluhu wa yufarriquhu da fay yekati njabar ga da kay dindi da kay tasare nak tas ko mu dem kon day yak njabar ga dal mune amma hukmuha atem atef nusra nak nusra ci bopam manam dindi njabar yak liggey hukmuha atem mune fofu wa yatabayyanu mimma qalahu al muallif rahimahullah wa huwa min ahsanil bayanat mune atte bi mom leerna ci li nga xamne mom la ko borom téré bi waxe te bokku na manam nim ko leralé bokku na ci leral yi gëna rafet mune wala rayba anna halla sihri ani al mashur min bab al dawa wal muallaja mune ci kessa ka nekul ci ne nga dindi njabar ci kunu njabar lolu méthode la manam moyen la ci moyen faju manam moyen la ci moyen faju ndax te ki nga dañ ko njabar danaka ku febar la kon boy dindi njabar ga ci mom yaangi melni kuy faj ku febar rek mune dal mom moyen la ci moyen faj ak faju mune min bab al dawa wal muallaja mi ngi bok ci moyen faj ak faju mune wa fihi fadlun kabir mune berina ay ngeenel nak manam ni nga xam dañ ko njabar ko xam mi nga yoron ap liggey don dundal manam yalla jaara ci mom wursagu njabotam mu len di yor ci lu bax wala mu yoron ap entreprise diko gérer gération gestion bu bax legui nak yow nga iñane ko rek ñew boole ko ak jinne mu keuf am xelam tagok sago mu genn ci alla bi yenu ay dalam xam nga koku mom kuko dimbali bam delu ci wat am nga ngeenel lu reuy lolou motax mu ne wa fihi fadlun kabir lolou amna ngeenel lo xamanteni ngeenel lu reuy la mune ngeenel lol nak kan mokay am liman ittaha bihi wajha allah ko xamanteni yaangi dindi njibar gi ci kinu njibar waye nga fakku ci lan wajha allah jëm yalla rek tax ngay def ci ngay amé ngeenel la ndax te ka jëf yi tamit ñu ngi wuté rek ci yene ba ndax te ki nga xamanteni ñu ngi jëf lu baax waye yene wusi lulul nit ñi tagako wala xaalif bam tay am manam sooralu wusi yalla dal ko gulu ci am yalla mo tax mune dindi njibar ci njibar kat manam fakanu njibar lolou amna fadlun kabir ngeenel lu reuy waye nak kay am ngeenel la moy ka nga xamne def nako sakku fi jëmu yalla da kete yalla tax muy def ndaxte yalla nak kamiy jox ngeenel fay la fay bu reuy moy ki nga xamanteni rafetal na inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin yalla du sank fayu ki rafetal ñu ne kan moy ki rafetal moy ki nga xamanteni jëfam ji bim koy jëf ñaari saat dajé na fi mune ñaari faatu yoy bu dajé ci sey jëf rek yow jëf ji rafetna bu jëk bi moy ikhlas nga sellal manam yow yaangi jëf par exemple yow yaangi julli légui julli ji mom jëf la yo xamni yalla bëgg nako waye fa yalla nang ko nak pour mu rafet il faut premièrement mu am ikhlas mu sell yalla rek tax ngay def pa nit ñi tax ngay def benen bi ci top pour yalla nangula fay la ñu japp ne jëf ju rafet la gannaaw ikhlas bi moy mutabaa bu deppok sunna manam mu deppok nako yoonent bi alayhi salatu wasalam jangale ndaxte julli jëf ju bax la nit ki man na koy def selal na waye defé ko nu wuté nako yonenté bi don defé sun borom mo né duma la nangul kon rafetul ndax sun borom néna kat dama léna indi ci kaw suuf ci pour xam kat mo gëna rafet ci yeen jëf li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan khalaqal mauta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan yalla dafa sak dé ak dundu wati ci kaw suuf pour natuñu kan mo gëna rafet jëf ahsanu amalan la wax kan mo gëna rafet jëf legi ahsanu amalan bobu kan mo gëna rafet jëf diko ben borom xam xam di leral di woné lan moy ahsanu amalan dané aswabuhu wa akhlasu jëf ji gëna rafet kat moy jëf ji gëna deppok sunna waye jëf ji gëna sel kon jëf ji pour mu ñu wana wax né rafet na da fay deppok sunna da fay deppok digalu yenen ci gansan nako yenen ci bi jangale comme yenen ci bu né def len nangam ak nangam nang ko défé won mom jangal ko sahaba yi nga défé ko nonu waye tamit mu sel yalla rek tax ndax tamit bu fekente ne defé nga ko niko yenen ci gansan jangale te selut yalla tamit du ko nangu wax yenen ci ne inna allaha la yaqbalu min al amali illa ma kana khalisan aw kama qala sallallahu alayhi wasallam mune yonent mune sun borom subhanahu wa ta'ala du nangu jëf lulul bu selé fof nak jëf jo xamé deppo na sunna lay wax motax ibnu usaymin mune kat sik sak nekul sine tik njibar tik njibar kat bokku na ci anam yini faje nit ñi di ci fajo tamit mune amna ngeenel lu reuy ki am ngeenel la nak moy ko xamanteni ñing koy def sakku ci wajha allah muy jëm ci yalla mune nak wante nak lakin fil qism al mubah minha wante nak lama wax ne fat ki nga xamanteni dañ ko njibar amna ngeenel lu reuy bo sakku jëm ci yalla moy nga jaara ko sa anam bu dagan ba ndaxte comme niñ ko leralé ibnu qayyim wax ko dafa am benen anam bu daganul légui nak waji man na ñew mu ne man dal gannaaw dindi njibar ci njibar ci ñu njibar amna ngeene lu reuy man jëmu ci yalla ci sakku waye nak mu jaaré ko ci anamu shaytané mu ne fofu mom baaxul waye dang koy jaaré ci anam gu dagan nga moy nga jaaré ko ci alquran ak sunna ak ñaan yu dagan légui nak nga jublu ci jëmu ci yalla te kesse mu ne loolu ci ngay amé ngeene lu reuy la mune naxte njibar ci bopam dafa am ta'sir dafa am jeexi bu muy jeexital ci yaramo ki nu njibar mune nit ki danañ ko njibar ba bo xolé aw yaramam sax gis mu deformé wu manam gis bir bi reuy wala dal beuti xawa newi ak yoyu mune lolou ay jeexit la yo xamanteni daf koy def ci yaramu nit ki dana am jeexi tamit ci xelam manam mu jëf jëf jo xamé da nga woor ne ki dafa tago xelam nek andutul ak sagom wa nafsi ak ci bakanam wa diqi sabi ak khatu khol manam dana jek jek am stress wala am lukoy lumuy yek lo xamanteni mom sax du xam luko def day jek jek di mer wala mu jek jek dal am lumuy yek mune yoy yep njabar da koy def mune nak kon fexé ba dindiko ba fexé ba koku delu ci wat ak sagom amat yaramam amat sagom mune lolou ngene lu reuy la lu ci nek waye nga sakko ko nga jaare ko ci anam gu dagan ba mune yenn say sax mom dana nek ay febar yo xamanteni amrad nafsiya la ay febar yo xamanteni febar mental lay doon nit ki jek jek rek am ay febar mental yo xamanteni yow mom docteur bi nga xamanteni day xol ci walu yaram ni rek wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur bi nga xamanteni day xol ci walu yaram ni rek bu ko xole sax diagnostiquer ko def ko defal ko ay analyse ci walu deret defal ko ay radiographe ak ay scanner ak yum ne man nako rek du gis ci mom dara waye waji bo xolé da nga xamné fébar na té boko défé lio diagnostic yépp do gis ci mom ben fébar mune lolou amran nafsiya la ay fébar yo xamanteni ci walu bakkan la mune yene say dana nek amran aqliya fébaru xel manam jek jek di def yépp xalé mam ak muy def yépp xalé jek jek tagok sa bom mune lolou motax mune fa sihru lahu ta'sir sihru dal njibar amna jeexit ki nga xamanteni dañ ko njibar njibar gi man na feñ ci yaramam man na feñ ci xelam man na feñ ci sentimental manam ci walu bakanam mune legi ibn wasi mi ngi leral gannaaw bimu la joxe definition nusra ci ñaari xajam ak njariñ lim am ak ni nga xam non la njibat di feñe ci yaramu nit ki ak ci xelam ak ci bakanam mi ngi leral nak jabir hadith bu jëk ba nga xamanteni neena dañoo laj yonente bi yalla bi sallallahu alaihi wasallam nusra yonente bi ne hiya min amali shaytan ah nusra day si jëfu shaytané la bok leg ino say min muné bo xolé laaj bi yonent bi ali sah dañ ko né laaj anin nusra an nusra mu am alif ak lam muné bo gisé baat bi am alif ak lam moy nusra bañu xam ñom manam nusra ba nga xamé ñom ñu ko doon jëf seen jamono moy nusra ba nga xamanteni jëfu shaytané la motax yonent bi né lool kat jëfu shaytané la motax muné ay al ma'rufa fil jahiliya allati kanu yastamilunaha fil jahiliya muné nusra ba nga xamanteni ñom ñu ko doon jëf sa jamono jahiliya moy bal islam ñewugut ñom daanañ def nusra nit ki buñ ko gité mu tagok xelam jekki jekki dal mu woor la né wërut dañ kay jaaral ci affaireu nusra di ko fajj ma ñew ban doon jaam ak moy lañu xam lañ xamoon nak moy yefu shaytan yoy rek mom la yonenti bi wax né hiya min amali shaytan mune légui nak jëfëliko ya nga xamanteni ñoñu nga xamanteni ñoy jahiliya yi nin doon jëfëliko pour dindi ki nga xamanteni dañ ko njibat nenañ ñom daanañ jaar ci ñaari yoon mune yoon bu jëk bi moy bistikhdami shayatin daanal jëfëliko ay shaytané mune shaytané bi nak mom do mëna ag ci mom bam fajal sa aajo loolu da nga def bokalé soit nga moy yalla moy bu reuy go xamanteni daf lay gën ci diiné bu ko défé nak mu nek lo xamanteni ak moy yalla la wala bokalé mune shaytané bi dal man la digal lo xamni ak moy yalla la wala mu digal lo xamni ak bokale la bu fekkene lim la digal ak moy yalla la yow mom da ngay am bakaru ko moy yalla waye bu fekke lim la digal ak bokale la da ngay am bakaru lo xamanteni bokale la ndax shaytan bi nga xamanteni ñew na ci waji ne ko yow dal pour ma defalal la li nga xamanteni mom nga bëgg ci man il faut nga rendil ma ginar bu xonk yow nga dem jënd sa ginar bu xonk rendiko lolu jëf bokale la ndax te bokay mom li ngay sat ak mom moy boy rendi do wax bismillah légi nak mu digël la tamit ni ngay def yah yek ya xam sam yi ngay sam ak yoy yep mu digël lako légui nak man na la digël tamit ne la man dal pour ma defal li il faut dal nga dem wal iyaz billah nga dem sa jakka ja nga tour fa ndox légui nga dem fa taw fa sa jakka ja dal par exemple légui lolu agul ci bokalé waye nak ak moy yalla la gurey go xamné def ngako comme inu saymin moné dal shaytan bi nit ki manul am ci mom lum bëgg ludul dal mu jaar ak mom ci lo xamanteni bokalé la wala moy yalla gurey mune ñom daanañ jëfëliko ay shaytané bokku na ci liñ daan jëfëliko tamit ay garab mune ñom ci jahilé téddu tamit daanañ jëfëliko li nga xamné moy ay garab di nga wala di ëf ci nga ki nga xamné mom lañu mocc di ñaan ay ñaan di ko ëf mune lool tamit da fay jël rek attu li nga xam moy njibar ndaxte ñom ñaan yoy ñu doon ñaan tamit ak garab yeen daan jëfëliko yu yëpp shaytané ñoo leen ko daan digël mune amna lu doppok lolu tamit lo xamanteni jëm na ci walu nusra buñu téré moy li nga xamné comme ibnu asin moy wax batay mune li nga xamné nitu légui ñu ngi koy def mune bokku na ci li nga xamanteni nitu légui ñu ngi koy def moy ñom buñu gisé ko xamné dañ ko ñibat xeyna mom lolu da ko gis mune bo gisé ko am dañ ko ñibat dañu jël lu melni ak satala def ci ndox timal ko ci bopam dali soti ndox mi li nga xam moy ci bopam ñom dal lolou lañuy def legi nak nenañ bu jëlé fatala gi timal ko ci bop ku ñëwaat legi nak dañuy gis ci biir ndox mi kako ñëwaat dañuy gis jëmmam koku nak lañuy sonnal ci biir ndox mi nenañ bam bayé ko bu ko défé waji libéré wu seeni wax mune imam ahmad dañ ko masalat nusra imam ahmad ibn hanbal dañ ko masalat nusra mune imam ahmad mom xeyna xam xam bari wu ci mune inna ba'd an-nas ajazaha amna ci nit ñi de ñuko daganal ño xamne daganal nañ nusra manam dindi ak njibat ci kinu njibat legi nak ñu ne ko ñoñu de niñ koy defé moy dañuy jël satala dal koy def ci ndoxu da ci def ndox tek ko ci bop ku nga xamanteni mom lañ njibat ñu ne dañuy gis ki ka njibat di fey ci bir ndox mi bu ko defé nak mune dañuy gis ki nga xamanteni mo njibar waji di fey ci bir ndox mi bu ko defé kok lañuy créer manam sonal ko ci seeni wax bamu bayyi waji biñ ko laaj imam ahmad nak dafa talal ay loxom ne ma adri ma haza man lol man xawma ci dara manam kon mom fofu da ci manu ne man lolou xawma ci dara mo ibn wasaymin mo ne faka annahu rahimahullah tawaqqafa fil amri wa kariha al khawda fi mo ne dafa melni dal imam ahmad mom dafa taxaw ci mbir ni ndax xam xam bari wu ci mo ne nak wa kariha al khawda fi dafa ragala khus ci wax lo xamene xamuko ndax ñom comme imam yoy dañu manu won ñom luñu xamul dan nan lolou xawmako mo ne wax bi nga xamanteni mom la yonent bi wax min amali shaytan mi ngi bokku ci jëfé shaytané im ki nga xamne mo ibnu wasaymin mo ne lim ci djublu moy min al amal alladhi ya'muru bihi shaytan wa yuhi bihi mo ne dal lol dafa bokku ci jëf yi nga xamanteni shaytané mo koy diglé ndax amna ay jëf yo xamné shaytané ñokoy diglé wa yuhi bihi dika wahyu ay gayam comme ni ko sun borom waxé rek wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumhum innakum la mushrikun sun borom neena shaytani dañu ñew seen alliye ñi nga xamni ñom lañ alliyel ci nit ñi di leen wax yu ay bir la yuhuna ila awliya dañ leen di wax yu ay wax li yu jaarilukum pour ñuy dagasante ak yeen ñi nga xamni yeen nga wote ci xam xam bu leer shaytan ñoy ñew di wax yu seeni gaay pour ñuy dagasante ak yeen waye nak ñooñu wayin atantum su ngeen leen toppé innakum la mushrikun kon da ngeen di gennu top da ngeen di bok ci ñi bokalé kon wax ba yeenenti wax ne nusra mi ngi bok ci jëw shaytané neena mi ngi bok ci jëf yi nga xamene shaytan daf koy diglé diko wax yu ay gaayam mu tek ci mu ne shaytané kat du diglé luddul al fahsha comme niko alquran léralé du diglé luddul wax bu ñaaw ak jëf ju ñaaw wa yuhi ila awliyaihi bil munkar lam yi wax jëme ko ci ay gaayam nak moy al munkar moy lan duñu sip te sun borom dafa waxon ne al mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar julit ñi ñu manam julit ñi dal seen digënté ñom ben lañ ñun ñi ñep ben lañ ay xarit lañ moy da mel dañu nekkon kenn dal ñu xarñu kon ben la ñun ñep ba'dhum min awliya ba'd ñen ñi ñoy aliy ñen ñi ya'muruna bil ma'ruf dañuy diglé ñek di diglé lu baax wa yanhauna 'anil munkar dañuy téré munkar waye bu dé shaytan ak contraire lay def gis nga wal munafiqun al munafiqat ba'dhum min ba'd ñom ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil ma'ruf munen munafiqun mom ñu gor ñang ñu jigeel ñom ñom tamit ben lañ ndax té ñom tamit ya'muruna bil munkar dañuy diglé lu ñaaw wa ya'murun ya'muru bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf dañuy téré tamit lu baax ndax né ñom tamit aliyé shaytané lañ mune kon doyna rek nga xamné lu haram la lo xamné yoonte néna min 'amali shaytan ci jëgu shaytané la té shaytan du diglé lu baax kon doyna mune nga xamné loolu lu haram la mune sax bal huwa ashadd mo gëna tar sax lu haram ndax té askané gën ko askané askané lé shaytané da fay gëna jotal di gëna woné né lu bon la lo xamné luñu wara daw la tamit mune wax bi nga xamanteni ibnu mas'ud wax nako manam bañ laaje ibnu al-musayyib ban ko laaje mune ibnu mas'ud kat yakrahu hadha kullah dañ ko laaj ben borom xam nañ ko laaj lan mo jëm ci walu nusra bu ibnu al-musayyib mune ibnu mas'ud demom nga xam ab sahaba la yakrahu hadha kullah lepp lu jëm ci walu nusra daf ko sip daf ko bañ beguko lu jëm ci walu nusra moy dindi njibat ci ki nga xam dañ ko njibat ibnu mas'ud mom beguko mune wax bi nga xamanteni wax na ne yakrahu hadha kullah dafa sip lol lepp man nga tey degene xeyna daf ko sip wala lu aram la ndax te arab dana utiliser luñu aram mune manam arab dana bëgg wax ne li lu aram la wax ci ne yëk ra luñu sip la waye tekkuul ne daf ko sip kasse waye lu aram la mu ne di nga deg tamit ci wax bimu wax ne yakrahu hada kulluhu lolu ibnu mas'ud bëgg ko daf ko bañ bu ci déggene luñu sip kasse waye nang ci déggene lu haram la mu ne parce arab da fay utiliser yenn say baatu yakrahu ci lo xamanteni lu aram la mo lolu di nga fekk ci alquran sun borom subhanahu wa ta'ala ci suratul isra bim lay wax ne la waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ay yoy nga xam sun borom mi ngi la fay jangal limu bëgg ak limu bañ bam la limale lim bëgg ba paré ba limala lam bañ bam lay limal lam bañ da fa tek ne kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan lolu lepp kat sun borom ñaaw gamu ñaaw taxna sun borom sip ko te fofu batuk makruh la utiliser te lolu aram la la sun borom sa di téré fofu lu mu aramal la waye batuk makruh la utiliser fofu kon fi rek da fay leral ne wax bi nga xamne wax nañ ne ibnu mas'ud da ko sip lolu fekkewul ne luñu sip la kefe waye lu aram la ndax te comme niñ ko leralé ak tay sharia yi jurom la farata ak lo xamne lu haram la wala bok luñu soppu ak luñu sip ak lu dalan legi nak luñu sip comme niko fuqaha yi jangale moy lo xamne bayiko mo gën soko baye am tiyaba soko defé nak manam soko baye am tiyaba soko defé do am bakkar lolu moy luñu sip waye wax bimu wax fi ne ibnu asmas dafa sip lolu jublu ci sip sip gogou waye lu haram la ci jublu motax muné wala shakka annal murad bil karahati huna at tahrim muné ci sak nekul ci ne liñu nam ci batu karaha fi muy yakrahu bi moy at tahrim moy dafa aram kon li ci dege dal moy ibnu mas'ud daf ko aramal kon lool la don leral ci waxu ki nga xamanteni moy abdullah ibnu mas'ud legi nak muy leral limu jele ci bukhari muné imam bukhari neena an qatada qultu li ibn al musayyib waxnañ ibn al-musayyib rajulun bihi tibbun manam nit ko xamanté dañ ko ñibar wala ñu takko ko xalaat manam mi ngi sétal waye mënul ag fi soxnam lé dañoo laaj ki nga xamanté ni moy ibn al-musayyib neko ayyu ibn al-musayyib neko ayyu halu anhu aw yunsaru waw mom dañuy dem tikki xalaaga manam buñ ko gisé tikki ko wala dañ koy ñaan ay ñaan rek pour mu deñ ibn al-musayyib ne la ba'sa bihi lolu dara nekk ci innama yuriduna bihi al-islah manam yewenal lañ ci bëgg dañu bëgg defal fa amma ma yanfa'u lay jariñ nak ci xam xam bobu falam yanfa'anhu terewu ci terewuko legi muy leral wax bi mune wax bi mu wax ne rajulun bihi tibbun li ci nam moy rajulun bihi sihrun manam tibbun fofu limi tek moy sihrun manam gor go xamanteni dal dafa am ak ñibar go bo xamanteni moko japp mune aw yukhadhu an imra'atihi wala ñu teyeko ci soxnam manam mu ne lim ci nam moy yuhbasu an zawjati dañ ko tak ba manul ag fi soxnam mu ne fala yatamakkanu min jima'iha du mana am katan sey ak mom wa huwa laysa bihi ba'sun te waja kat werna manam ay ceeram werna mom yeg na ne gor la werna waye nak su demé soxna su ci mana ag mu ne wa hadha naw'u min as-sihr mu ne lol nak xet la ci xetu njibar mu ne li gëna siw li gëna yéene sax moy lolou lu siw la ci nit ñi waye man ibn atin mu ne tak xala gi ni tak xala goor ñi ba duñ man ak seen soxna moy lolou siw na lolou ci li nga xamanteni moy nit ñi mu ne dem na sax ba ay nit ñuy wax ñu ne bu fekkentene dañoo fekke fani fasé sey ba ben nit ne nek fa daali croiser ay loxom tak tey ay loxom bu baax deugar ni mu ne fofu ku goor ka bu gudd joxe du man ag ci soxna fi mu ne lolou am nañu ko wax mune nak waye wax bob man la a'rifu lu atna khawma ci sanam manam tewul ten dal ndax tay wax la bo xamne dal nit ñi ñokoy wax rek mune kon dal li ci ba wax dal mune lool mom siiw na lool ci nit ñi mune bari na nak lo xamanteni gis na nit ñi ñu yeg ne ñom mënuñ ag seen soxla di wut nak al ilaj di wut ay safara yu nga xamanteni dinañ sakku nit ñi safara manam ay nit ku leen ci mëna dimbali dal safara leen mune bokku na sax ahlul ilmi ñu am xam xam ñu ne ki nga xamanteni dafa am soxna mënul ag soxnam koku dal bu bëggee ngoram de delu ci mu am katan legui day fassé soxna ci takkat ko bu ko fassé takkat ko mu ne legui ngoram dana delu ci mu ne lool nak lakin la adri hal hada yasuh am la mu ne gawma ndax loolu werna wala det mu ne wax ban wax ne ki nga xamanteni bokku na ci safara yi mëna safara tak xala giñ ko tak xala moy mu fassé soxna ci takkat ko su ko takkaté danaka manal dara mu ne loolu xawma ndax werna am det mom ibn usaymin waye nak fa idha tah bu fekke lol werna fa talaq hada huna jaiz mu ne fasé dam ko fasé daganna manam daganna mu fasé ko ndaxte comme day safaraw day fayu mu ne lolou ahlul ilmi ñoko borom xaxam ñoko wax mu ne li annahu talaqun lil istibqa mu ne fasé daf ko fasé pour gëna def ci sey bi mune kon fasé ga du ci am ben daan mune fa yutallaqka ilaj mune daf ko fasé ngir safarawu wa nahnu la nufti bi shay min hada mune wayante nak man sama jëm bok duma ci joxe ben fatwa ndaxte xam xamam bari wu ci bal naqulu fi nek dal damay wax ne la na'rifu anhu shay'an khawma ci dara manam mune lol dal mom amu ci xam xam kon fofu day ci gis tamit manu tek borom xam xam ndax borom xam tamit tok ci ay talibem du tekki rek ne lepp luñ ko laaj rek da kay wara xam ndax tay wa fa wax kulli bi ilmin alim la sun borom wax te lam jek wax moy wa ma utitu min al ilmi illa qalilan sun borom neena xam xam bi mu wacc ci kaw suuf bu ni teddo ko lu neew la ganaw lu neew la nak te ko nek dang cey jël tuti kon ken amul xam xam kon ñom dal fofu liñ ci wone rek moy wax ba ibnu mal imam malik waxon rek mune nit fu al ilmi la adri gen wal xam xam dal moy nga ne xawma ñu laaj la xamoo xamoo akef yalla nga ne man kat li ngeen may laaj xawma ko legi nak bo gisee ku la ëpp xam xam ci loolu nga sap ko loolu mu ne mooy genn walu xam xam mu ne wax bi nga xamante mom na ibnu musayib wax ne la ba'sa bihi dara nekk si innama yuriduna bihi al-islah yëgale na daal liñ ci nam mooy yëwénal ki nga xamante daal mënul àgg si soxnaam mu ne yow boo ko mënee dimbali même bu fekkene xam xamu jibat ci bom ngay jaar sax pour dindiko ibnu musayib neena lolou dara nek parce que yow xam xam bi ak yewenal nga ci djublu parce que lim ci wax moy ibnu musayib dafa melni dafa seddelé xam xamu jibar ci ñaari xaj darrin wa nafi' xam xam buy loy ak xam xam buy jariñe ci deg degu ibnu usaymin ibnu usaymin lim deg ci waxu ki nga xam moy ibnu musayib neena ibnu musayib dafa lim wax ne dara nek ci bu fekkene yow yewenal mom nga djublu ci lolu mune ibnu musayib dafa xaj xam xamu jibar ñaari xaj xam xam buy lore ak xam xam buy jariñ mune fa daru muharram xam xamu jibar bi lore lu aram la mom dara ci sak nek ci ndax sun borom neena wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum ñom ña demon sa harut ak marut dafa difa jang xam xam xam xam ban fay jang kat moy ma yadurruhum len di lor wala yan sonte du len jariñ kon lolu xam xam la bo xamanteni sun borom lam sa tek moy ñoñu diko jang kat malaw fil akhir min khalaq ñom al akhir amun ta ben cieur mune nak wan nafi'u la ba's bihi xam xamu jibar bi jariñe mune dara nekk ci mune wa hadha zahiru ma ru'yanhu mune li moy li feñ ci liñu deg ci waxu ibnul musayyab mune wa bi hadha aqad ashabuna al fuqaha mune sun anando yi nga xamne ay fuqaha lañ xam xam fiqh dañ ko xam mune ñom tamit loolu lañ wax ñom neenañ yajuzu halu sihri bi sihri li darura mune dagal na nga tikki njibar jaare ko ci njibar waye nak li darura bu fekke ni mo fa seuf ñom loolu lañ wax waye nak wa qala ba'du ahli ilmi ñen ñi ci borom xam ni neenañ innahu la yajuzu halu sihri bi sihri daganul mukku ngay tikki njibar jaare ko ci njibar yeen borom xam loolu lañ wax légi nak ñu né kon waxu ibnu musayyib né manam bu fekkenté né yow yewenal mom nga bëgg pour def ka ci dara nek ci ñu né lolu xeyna ibnu musayyib da sé djublu xam xam bo xamanté ni mom xamul ndax njibar la wala du njibar wanté dal li gëna wër moy dinding njibar jaara ci njibar mom daganul ndax té ki dinding njibar jaara ci njibar koku mom déjà mom kufru lay rafa sax njibar ci bokkum ak kéfar la ndax li lay xamané daganul ci ab djulit mu utiliser ki xat ba gëm yalla gëm ak yonenté bin wacce ci mom daganatul muy jëfëndiko walum jibar dang kay jàngé ci xissatu Musa manam histoire Musa alayhi salam ba nga xamanteni indina manam sanina yatwa nek ab jàng firaw lu mu def dañ indi leen ma jibar kat yi nek ci gox bi yépp ñu won Musa gëna am jibar kat la lay nak mu bari ak jibar kat yi ku ne indi tan jibar ñu mu xol xamne ma ko ëpp jibar kat légi li nga xamanteni Musa ñew na dal di gagné ñoo nga xamanteni ñoy jibar kat yoyu légui firawna lum def daf ne man kat fi nek ni damay ray jibar kat yi légui jibar kat yi xam nga xam nañ xam xamu jibar ñom mëno na ñoo jibar firawna du len du mëna ag ci ñom waye ñom dañoo wëru ci yalla ni ñun kat la dayr inna ila rabbina munqalib ñun mom loñu mënti def mom faale won la ñun wëru nañ ci yalla kon lool mo lay xamal ne ki xass bëggum yalla mëna waratu utiliser xam xamu jibar ndax ñi barkat yi la fet ko ñu gëm tekku wul na ñom xamatuñu xam xam bobu le wante ñom dañoo delu ci ki nga xam moy yalla daldi bayyi li nga xam moy njibar gi kon lool ngay gisé ne ki xass ba gëm yalla mom njibar mom mënu ko laal ndax te ñele nga xamé firaw dalena dama len di ray gor seenu tank dagaté len aj len ci kaw garawu tandarma yi kon loolu fofu mom bu non darura dana tax nga jibar kon ñoo ag nañ ci darura manam fo xamne da nga dem beut te ñom dañu bayyi xam xamu njabar ñom manan nañu njabar firawna ba do ag ci ñom te defuko kon si lol ngay degge ne borom xam xam yi nga xamne nañ man nga tik njabar jaare ci njabar ñom seen wax degeerut li geena degeer moy waxu borom xam yi ne la yahillu wala bok la yajuzu halu sihri bisihri dagalul mukk ngay tik njabar jaare ci njabar yenen tabi alayhi salam ban ko njabare jibril ñu ñewel mu ko jangal alquran la ko jangal kon daganul kenn fik njibar jaar ci njibar ndax te lo xamne ak kefeur la ki nga xamanteni mom liko dal ak febar la bo xamanteni bu ci genee aduna sax xeyna mëna nek sohit ndax kun njibar nga tago sax xel mom yow togn nañ la legi nak yow nga koy dindi tax nga def yefu kefeur ñu ne lol mom wax la bo xamanteni amul dalil bo xamanteni werna mune wante dal lu mante am dal bu fekkontene ibnul musayyib ak quraw ibnul musayyib sax dafa gisone ne lolou dagan na mune du tax mukk nu jappane lo dagan la ibnu musayyib neena bu fekkone ibnu musayyib lim wax ci waxam liñ ci dege parce ibnu musayyib dañ ko laaj ne ko est ce que dagan na ni ko xamne dañ ko njibar wala ñu tak ko xala est ce que dagan na ñu dindi njibar ga ci mom jaare ko ci nusra legi nak mom mune la ba sabihi dara neeku ci ndaxte liñ ci ndam moy islah yewenal fajj ku febar tikki xala ci mom legi nak ibnu borom xammi ñen ñi ci ñom ñu diviser ñi ne ibnu musayyib dafa daganal njibar bu fekenteene yang koy jëfëndiko ci anam gu baax ñeneen ñi ne ibnu musayyib daganul ko wante nak ibnu musayyib mu ne pour gattal wax ji sax moy ibnu musayyib ci bopam bu fekkone daf ko daganal wala ku raw ibnu musayyib daganal ko tamit du tax ñu jappane lu dagan la parce que dafa juuyu ak waxu li nga xamni moy li yalla wax ak yoonte bi wax ndax sun borom kat daf ñu digal nañu way intanazatum fi shay'in faruddu ila allah su fekenteene xatto ngeen ci ambir na taxaw na ni ngeen di bëgg xam atef yalla bi ki ne la li gëna gatt moy farudu ila allah wa rasuli delo len ko ci yalla ak ab yonentem legi nak nan lañ koy delo ci yalla ko yonentem mom nekkatu fi sa jamonoom la won waye nak legi sunnam lañ koy delo pour xam la moy atef bi mune bo demé alquran da ngay gis ni alquran da fa gis ni at-tihru mom kufru la kef ak kefer la kon daganul ñu ci sukkandiku mone parce que yonent bi alayhi salatu wasallam mu demé ci sunnam ban ko laaje nusra lum wax iyo min amali shaytan jogu shaytan la kon mo lay wonne mom daganul ko mone wax bi nga xamanteni mom la al hasan wax ne la yahillu sihra illa sahir ab njibar kat kete moy tikki njibar mone lol tamit dang ci dege ne mom wax bam wax bu fekenteni werna ne al hasan moko wax mom lam ta djiblu moy manam ibn ki nga moy al hasan daf ne ab njibar kat kefe moy tikki ak njibar mom lol la wax mo ne mom liñ ci dege moy la nga xane mo si won ci jamonom lam gison ci jamonom moy njibar kat ci kefe ñoo daan tikki njibar mom lol la gis wante nak bu fekenteene njibar gi yow man nga ko yalla mayna la xam xam bo xame man nga ka fa jaare te do moy yalla do top shaytané jang al qur'an selal sun borom subhanahu wa ta'ala tikki ko mo ne lol mom dara neeku ci te leer na tamit ci waxu ibnul qayyim ci mujjantel buntu bi ci faram fatte gi nga xamanteni faram fatte nako li nga xamanteni moy walu nusra leral na ci dal al farqu bainal manhiya anhu wal murakhas fihi li nga xamanteni moy takale digeunte nusra gi ñu téré ak nusra gi ñu autoriser pour mu gën ko leral mu répéter wax bi mu neew ibnul qayyim dal dafa wax ne nusra bi ñu téré moy bi nga xamanteni nit ki ki tikki ñibar ge da fay jaar ci jëfu shaytané di jëfëndu ko ak shaytané mom ak ki nga xamanteni mom la ñibar ge japp ñom ñaar ñu and di ligéeyal shaytané ba ñibar ga deñ mo ne bop mom bu aram la benen façon bi nga xamanteni nak ki ñibar mom jaarul ci jëfu shaytané waye da fay jaar ci li nga xamanteni moy ay ñaan al mu'awizat di def li nga xamanteni ay ta'awuzat di ñaan yalla musul ki nga xamanteni mom la ñibar ci lepp lo xamne dal nako ci ay lot comme ni ko yonté Allah am don defé dan na ñaanal ñaari satam yoy al hasan al husayn u'idukuma bi kalimat la tamat min sharima khalaq ma ñaan yalla musul len ma ngi len di laq ci baati yalla yu mat yi ci lepp lo xamanteni sak nako ci ayu lepp lu bon lu sak mune tamit man nga ko jaare ci ay du'a mubah ay ñaan yu dagal nit ki bokam di metti wala yaramam di tang mo xam jinne ko jam mo xam dara bo selale tek sa wax ci bokam ne ko yalla yalla safara mu wer lolou ñaan gu bax la yoy yep lu meuna nek la kon dal ci gattal lolou moy li nga xamanteni mom la borom xam xam bi li ibnu usaymin leral ci buntu bi jëm ci walu nusra ci walu tikki njibar jaare ko ci njibar wala nga tikki njibar jaare ko ci li nga xamanteni moy alquran wala jangale yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ñaan bu bax rek bo xamanteni amul lenn lu ci nek ci wo ay jinne wala di moy yalla kon buntu bi lol lañ ci indi won di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bool ñu ci ñi nga xamanteni suñu déggé wax jël la sa gëna rafet yalla nu yalla boole ci ñi nga xamanteni sa buñ déggé wax rek la sa gëna rafet lañuy jël té li ci gëna rafet moy li depp ak lu yalla wax ak yoonte bi ndax té nit mom matut nit kenn du jël waxam lepp waye lañu jël ci mom rek tan ci waxam moy la depp ak qala allah qala rasul qala sahaba kon lol lañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bool ñu ci ñoo nga xamanteni tag na leen ne ulaika allazina hada allah wa hadahum la ulaykum ulul albab ñoo ñu ne yalla gindi te ñoo ñu rek ñoo am xel moy ñi nga xamne duñ parparlo ci nit waye liñu jël ci nit dal moy lu deppo deug ge rek kon yaang ci yalla boole subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah amin.